Kunt was nog kind, toe ek kind was, vertel Mario de Vries, inwoner van 'n klein dorpie naby die Kaap geleë Wellington. Wellington is bekend vir sy wyn. Hy verklap dat hy hierdie dorpie vir geen ander plek sal verruil nie. My eerste vraag egter was, wat maak vir Wellington so spesiaal? Met 'n opgewonde, tog nostalgiese blik, begin hy te vertel dat die bekende klopse een van die mees hartroerendste dinge is vir hom. Vervolgens deel hy mee die pracht van die dorpie, die oud gebouwe soos die moederkerk, die wingerde, as ook die mense wat hier woon, elkeen uniek in sy soort. In sy grootwordjare kon hulle veilig rondbeweeg, die sand sorgloos onder hulle voete voel. Hy vertel dat hulle selfs buite kon slaap, so veilig was die dorpie. Hy erken echter dat baie van die dorpie in 'n positiewe manier verander het, soos baie nuwe geboue en die dorp het baie ekonomies ontwikkel. Maar negatiewe aspekte soos geweld het ook drasties toegeneem. Dit gee my skoon hoendervleis om te luister na met hoeveel oorgawe hy die stories vertel. Dit is duidelik sigbaar dat Wellington vir hom baie na in die hart lê. Na hierdie onderhoud, waar hy sy kennis en stories gedeel het, het 'n waardering by my aangegroei. Ten einde verklap Mario, al gaan ek noord, suid, wes of oos, sal my tuiste altyd Wellington bly.